بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فادكم حميد الله سبحانه وتعالى ومتكي صلى سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم leo ikiwa ni siku maalum ya kuanza darsa ya Lamia, kitabu ambacho au risala ambayo mansubatu li Sheikh al-Islam al-mansubatu li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah المنسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني عليه رحمة الله رسالة منظومة بايو ينجميزوا العلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله أمزيو مكة 621 na amefariki mwaka 728 hijiria hakadha 661 amezaliwa amefariki mwaka 728 na afwan kidogo ghasab kulli sana kwa mzaliwa mwaka 661 661 hakadha watuufi ya rahimahullah 728 amefariki mwaka 728. Kwa hizi zinazofuatia ni beti zake, ni beti ambazo zimetajwa katika mandhuma hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa mwanzo kabisa tunaanza kuzisoma hizi beti kwa pamoja, kisha baada ya hapo tutakuja katika malengo ambayo tunayokusudia. Naam, ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. رشف الهدى من للهداية يسأل يسمع كلام محقق في قومه لا يبتلي عنه ولا يتبدل حب الصحابة يلي مذهب ومرتة الأولى بها أتوسل ولكل مقر وفضل سابع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات المنظومة حقا كما نفى الطراز الأول وأرجع ذكرها إلى مقطعها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخبر والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأنه منه فيه المنهل وقد الصراط يمد فوق جهنم فواحد نازل وآخر مر والنار إسراء الشقي لحكمته وقد التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأله هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقال فإن اتبعت سبيلهم فموفقهم وإن ابتدعت فما عليك معول. Jazakumullahu khairan. Hizi ni abiati ambazo zimetajwa katika mandhuma hii, mandhumatu al-Lamia, al-mandhumatu al-Lamia cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Tayyib, mandhuma hii kama tulivyoitaja na mtunzi wake kama tulivyomtaja Abu al-Abbas, hii ni kunia yake Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah. Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Hii ndilo jina lake. Manduma hii imeegemezwa kwake, ikaitwa manduma hii alimansuba tu, yenye kunasibishwa, kwa sababu hakuna kauli ya moja kwa moja ya asilimia zote inayoonyesha kwamba manduma hii ni ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bali kuna baadhi ya viashiria, baadhi ya qara'i, baadhi ya viashiria vyenye kuonyesha kwamba manduma hii ni ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ndio maana likatumika jina al-mansubatu, ndio nasibishwa li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa Sheikhu al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Minasibisha kwake manduma hii. Lakini pia kwa kauli hii wamekwenda na wachuoni wengi wakinasibisha manduma hii kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah amezaliwa mwaka gani? Ha? 1661 au 1661. Mungu rafiki yako. Amfariki mwaka gani? Mwaka 728. Nani ashapiga hesabu umri wake? Miaka 67. Tayib. Anaanza manduma yake anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Beti ya kwanza anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na mnasaba wa beti hii ni kwamba aliulizwa swali, na hapa pia baadhi ya watu wameandikia baadhi ya visa kwamba swali ilikuwa darasani, wengine wanasema hapana, ilikuwa ni njiani, wengine ilikuwa ni sokoni, lakini alhasil ni kwamba kaulizwa swali. Mtu amekuja kwa heshima na adabu na nidhamu, anamuuliza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah swali kuhusiana na madhhabu yake na itikadi yake, kwa sababu zama ambazo alizokuwa akiishi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kulikuwa tayari kuna madhahibu nyingi, kulikuwa na aqaidi nyingi, watu walikuwa wanaitakidi mambo mbalimbali na walikuwa wanapita katika njia mbalimbali. Kwa hivyo ikawa njia yake inatofautiana kidogo na ya watu wengine, bali si kidogo, inatofautiana sana na ya makundi mengine. Jambo hili likawapa tabu kidogo kujua kwamba huyu ni msimamo gani. Kwa mtu mmoja alimuuliza kuhusiana na madhehebu yake na itikadi yake, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alimrudishia majibu yafuatayo. Alimwambia hivi: ya saili, ewe muulizaji wangu, au ewe mwenye kuniuliza, amma dhahabi wa aqidati, kuhusiana na madhehebu yangu na itikadi yangu. Amma dhahabi wa aqidati, kuhusiana na madhehebu yangu na itikadi yangu. Kwa hiyo kupitia neno hilo ya ni harfu nida, herufi ya kuita, inaonyesha kwamba alimjibu papo hapo. Ya saili, ewe muulizaji wangu, ewe mwenye kuniuliza, amma dhahabi, kuhusiana na madhehebu yangu. Madhhabun al-mu'taqadu alladhi yadhhabu ilayhi wa ya'taqiduhu. Madhhab maana yake ni jambo ambalo, al-mu'taqadu ni jambo lenye kuitakidiwa, mtu anakuwa na itikadi ya dhati. Alladhi, jambo lenye kuitakidiwa ambalo, yadhhabu ilayhi, mtu analiendea, wa ya'taqiduhu na aliitakidi. Wa aqidati, na itikadi yangu, al-aqida tushasoma, si ndio? Maana al-aqida tushasoma, hiya al-imanu al-jazim alladhi la yatatarraqu ilayhi shakun lada mu'taqidihi, alafu al-iman billahi wa ma azza wa jalla wa ma yajibu lahu min at-tauhid, alafu rububiyyatihi wa uluhiyyatihi asma'i wa sifati. Haka hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo mtu anataka kuuliza kuhusiana na madhehebu kadhalika kuhusiana na itikadi aliyokuwa nayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anamjibu kwa anasema ruziqa al-huda, aruzukiwe uongofu. Ruziqa al-huda, aruzukiwe uongofu. Au pia unaweza kutafsiri kwa maana ameruzukiwa uongofu. Man yule ambaye lili hidayati, kwa ajili ya kutaka kujua njia ya sawa, kwa ajili ya kutaka kujua uongofu, kwa ajili ya kutaka kujua njia ya uongofu, kwa lengo hilo yasalu, anauliza. Lakini ukitafsiri ruziqa, aruzukiwe, itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu Sheikh anaanza kukuapa kumwombea dua hizi swali. Kwa ruziqa alhuda, aruzukiwe uongofu. Alhuda maarifatul haqqi wal amalu bihi. Uongofu maana yake ni kuitambua haki na kuifanyia kazi. Ndio tafsiri kwamba huyu ameongoka ni yule ambaye ameifahamu haki na ameifanyia kazi. Ima yule ambaye ameifahamu na hajaifanyia kazi bado hajapata uongofu. Aliyepata uongofu, man arafa al-haqqa wa amila bihi. Yule mwenye kuitambua haki na akaifanyia kazi. Huyu ndiye ambaye amepata uongofu. Kwa ruziqa al-huda, aruzukiwe uongofu. Kwa maana Sheikh anaomba dua, mtu atakayefahamu itikadi hii aifanyie kazi, atakuwa ameruzukiwa uongofu. Ima yule atakayekuwa ameielewa, ameifahamu na hakuingiza katika amali, huyo bado hajaruzukiwa uongofu. Man yule ambaye lilihidayati, kwa ajili ya kutaka uongofu, yasali wanauliza. Man yule ambaye lilihidayati, kwa ajili ya kutaka uongofu, yasalu wanauliza. Kwa hiyo hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala ameanza kumwombea dua, kama atakapokuja kuona, kwa yule ambaye mwenye kuhitaji uongofu anauliza. Suila Sheikh al-Islam an aqidatihi fa athna 'ala as-sa'il wa da'a lahu bi an yarzuqahu Allah al-hidayah. Aliulizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na itikadi yake. Faathna ala sa'il, akamsifia muulizaji. Ruziqa al-huda, aruzukiwe uongofu, ameruzukiwa uongofu. Ruziqa al-huda, ameruzukiwa uongofu. Kwa maana hii ni sifa anapewa yule aliyeuliza. Ruziqa al-huda, ameruzukiwa uongofu. Man lilihidayati yas'alu, yule ambaye kwa ajili ya kutafuta uongofu anauliza. Kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anaanza beti zake kwa kumsifu yule aliyeuliza. Wada'a lahu, na anamuombea dua, bi an yarzuqahu Allahu al-hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku mtu huyo uongofu. Anamsifu kadhalika, anamuombea dua, Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku mtu huyo uongofu. Na hivi ndivyo inavyotakikana kwa baadhi ya watu ambao wanaulizwa maswali na baadhi ya al-munharifun. Baadhi ya watu walikuwa kinyume na manhaj, hawajui mambo wala kufahamu, basi watakiwa usimkaripie. Wa amma sa'il fala tanhar, si ndio? Imma muulizaji, basi usimkaripie. Wa amma sa'ilu fala tanhar, muulizaji usimkaripie, mjibu kwa jawabu lililokuwa zuri. Kwa hii ndiyo sunna na ndiyo njia ya Qur'an, muulizaji akaripiwe. Kwa sababu naam. Kwa hiyo kadhalika anamuombea dua, kumuombea dua yule mwenye kuuliza swali ni katika mambo ambayo yatamfanya basi apate wepesi kwa lile analoliulizia kulikubali. Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya wepesi kwa sababu amemuombea dua. In kana muraduhu minas suali al-istifada, itakapokuwa muraduhu minas suali, makusudio yake katika kuuliza, al-istifada, ni kupata faida. Ikiwa malengo yake ya kuuliza ni kupata faida, ima mtu ambaye malengo yake ya kuuliza ni kutaka kubishana, kutaka mizozo, kutaka mijadala, basi huyu haitomsaidia uongofu utakapo, sababu hana nia ya kutaka kujua. Ima yule ambaye anauliza kwa lengo la kutaka kupata faida, in kana muraduhu minas suali al-istifadata wa ma'rifata al-haq, itakapokuwa makusudio yake katika kuuliza ni kupata faida na kuitambua haq, basi mtu kama huyo muombe dua na msifie kwa vile alivuliza swali. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa du'a lisaili, na dua kwa muulizaji, yani dua ambayo utamuombea mwenye kuuliza, dalalatun ala rahmati wa ubbil khairida, ni dalili ya wazi juu ya kumuonea huruma na kumtakia heri. Kumuombea dua mwenye kuuliza swali ni dalili juu ya kumuonea huruma, kadhalika pia na kumtakia heri. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipomuombea dua, ya alipomuombea dua yule mwenye kumuuliza pale aliponadi, ya saili amma dhahabi wa aqidati, ewe muulizaji wangu kuhusiana na madhehebu yangu na itikadi yangu, ruzika al-huda, ameruzukiwa uongofu, man lil hidayati yasalu, yule ambaye kwa ajili ya kutaka uongofu anauliza. Na hiyo ukitafsiri kwa maana nyingine, na ukitafsiri kwa maana ya dua, haruzukiwe uongofu yule ambaye kwa ajili ya uongofu anauliza. Kisha anaendelea Sheikh anasema, isma'a kalama, sikiliza maneno, muhakkikin, ya yule ambaye ana uhakika. Muhakkikin bimaana mutathabbitu, yule ambaye amefanya uthibitisho, amefanya uchunguzi wa kutosha, mutakayyinun, mwenye yakini ya kutosha, amepata yakini ya kutosha, alimun bima yakulu, ana ujuzi kwa lile analolisema, alimun bima yakulu, anafahamu lile analolisema. Isma' kalama muhakkikin, sikiliza maneno ya mwenye uhakika. Mwenye uhakika ni yule ambaye amefanya uchunguzi wa kutosha, ana yakini, kadhalika anajua lile analolisema. La yantani anhu, hayaachani nani maneno ai, la yarji, hayarejei maneno haya. Nikiyasema leo siwezi kujilaumu kwa nini nimesema vile. La yarji, maneno haya hayarejei, yakitoka ndio yametoka, ndio hivyo yalivyo. Sio sawa eh? Kwa maana hakuna kwamba atakaposema maneno hayo baada ya muda atataraja kwamba nilisema vile, lakini nataraja usahihi sio ule, najivua na maneno yangu. La, bali nilisema ni jambo ambalo la uhakika na ana ushahidi nalo wa wazi, na hana shaka katika lile ambalo yeye analisema. Wala yatabaddalu, wala ayabadiliki maneno yangu. Kwa hiyo aliposema Sheikh al-Islam, isma' kalama muhakkikin fi qawlihi, sikiliza maneno ya mwenye uhakika katika kauli yake. Li'annahu ma'qulun min al-haq, kwa sababu amekuwa na uhakika wa maneno yake, ni kwa sababu maneno hayo yamechukuliwa kutoka kwenye haki. Min al-kitabi wa sunna, yamechukuliwa kutoka kwenye kitabu na sunna. Na mtaona wanguma hii katika kila jambo nalitaja Sheikh, zimekuja ayat, zimekuja ahadith zikielezea itikadi hiyo. Itakapokuwa jambo lipo kwenye Qur'ani na sunna, li annahuma al-masdarani, kwa sababu kitabu na sunna ndiyo machimbuko mawili, al-asasiyani, ndiyo misingi miwili, alladhani tubna alayhima ahkamu Allah, ambayo hujengwa juu ya misingi hiyo miwili hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, hujengwa kupitia misingi hiyo miwili hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema maneno yake na uhakika nayo, kwa sababu imechukua ni kitabu na sunna. Qawluhu, qawli yake aliposema, la yantani anhu wa la yatabaddalu, hayaachani nami maneno hayo wala hayabadiliki, kwa maana ya kwamba la yarji anhu, hayarejei maneno hayo baada ya kuyatamka, wala yastabdiluhu bighairihi, wala hatohitaji kuyabadilisha maneno hayo kwa kuyatamka maneno mengine kwa kinyume na hayo. Anachokisema ana uhakika nacho, ana ushahidi nacho kutoka kwenye kitabu na sunna. Anasema wa hadhihi thamaratul qawli alhaq, na hii ndiyo faida, ndiyo matunda ya kusema kauli ya haki. Miongoni mwa faida za kutamka maneno ya haki, miongoni mwa faida za kutamka maneno ya haki ni kwamba mtu wake amebaiki. Anaolisema leo basi hawezi kubaika. Na hapa mtashangaa maajabu ya manhaj na aqida ya as-salaf as-salih. Mtashangaa manhaji yetu sisi aliyozungumza maneno yule mtu aliyeishi miaka 1000 iliyopita yatakuja kuzungumzwa maneno yale na mtu aliyeishi karne hii tulikuwa nayo leo. Maneno ya watu wa karne ya 7 hayapishani na maneno ya watu wa karne ya 10, hata kama kulikuwa hakuna mawasiliano ya simu, lakini kwa sababu itikadi ya haki mina kitabu na sunna, basi hawajatofautiana wanachuoni. Ndio utakuta itikadi hii imeanza tangu wakati wa maswahaba mpaka hivi leo. Waliyosema maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم ndio ambao wanayosema wale wenye kuwafuata wao, na ndio manhaji salafi ilivyo. Wale waliyosema mwanzo basi maneno hayabadiliki. Anasema hii ndio faida yake, anna sahibahu la yatalawwal wala yatabaddal, ya kwamba mtu wake habadiliki badiliki, kwamba leo akazungumza maneno haya kesho akazungumza kinyume na vile alivyosema. Umeelewa hapo? Mtu wake habadiliki badiliki, la yatalawwal, habadiliki badiliki. Ukimwambia badilika badilika, ujue bado hana uhakika maneno yake. Hapa nakumbusha tukio moja. Doktor, kama mtamwita doktor, namwita daktari. Shee, simtaji jina, lakini alifanya hutuba moja pale msikiti wa Takwa, hutuba mbili katika vipindi tofauti. Hutuba ya kwanza alikuwa anazungumzia manhaji salaf. Katika hutuba ya kwanza akasema kwamba hii haya ni mambo yaliyotoka Saudia. Magomvi ya Saudia wakayaleta, yalipoingia pale Tanga akagawa watu. Lakini hawa wanasema ni kabu ni lazima, na hawa ni kabu ni lazima kikusudia barahiani na taasisi na Sheikh Abu Fadl, Allah Subhanahu wa Ta'ala yahfazhu. Anasema hawa wanasema ni kabu ni lazima, na hawa wanasema ni kabu ni lazima, wote kitu kimoja, lakini kwa sababu tu usala kulikuja ukawagawa hawa watu. Haya ni maneno yake ya kwanza, nikaihifadhi nikairekodi. Yalipofika ulipopita muda mrefu akarudia ile mada. Akasema lakini watu wasioelewa ni kwamba manhaji salafi ndio manhaji haki. Manhaji salafi ndio manhaji sahihi. Lakini cha msingi tusichokijua sisi ni kwamba manhaji salafi ni ipi? Mwanzo akasema imetoka Saudi. Sasa hivi anasema haijulikani ipi. Akasema manhaji salafi imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauli ya pili. Ya kwanza imetoka Saudi, ikaingia Tanga, ikawagawa watu. Ya pili imetoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni kauli mbili ni kukundani. Umeelewa hapo eh? Naam. Lakini mtu anayezungumza manhaji ya haki, kauli zake zikundani. Aliyolisema leo baada ya miaka 10 ukimwamsha azungumze, atazungumza kwa sababu ni itikadi yake. La yantani anhu wala yatabaddal. Haiachana mimi itikadi hiyo na wala haibadiliki. Anasema amma sahibul batil, ama mtu wa batil, fahuwa mutanaqidun mudharibun, yeye ni mwenye kugongana gongana maneno yake. Mudharibun, mwenye kujitiria shaka maneno yake, hana amani na lile analosema, anagongana maneno yake. Ndio utakuta wanavyoituhumu manhaji salafi, wanasema hii ni dini mpya. Kauli ya kwanza hii. Baadaye watasema mnapelekea mambo ya kizamani. Kauli ya pili hiyo. Sasa inakuwaje kipya alafu inakuwaje cha zamani? Ni mtu wa batil, amma sahibul batil fahuwa mutanaqid, huyo anagongana gongana maneno yake. Nini hamtaki maendeleo, mnataka mambo ya kizamani? Kauli hiyo. Baadaye watasema hawa wanakuja na dini mpya. Kauli ya pili. Kwa hiyo sahibul batil anagongana maneno yake. Na siku zote kaza kumfanyia mtu raddi, kumchunguza katika maneno yake. Leo atazungumza lile, kisha atazungumza lingine. Na Udhaifatu ibn al-Yamani rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu anasema wa iyyaka wasalawnu fi dinillah, na kutahadharisha na kubadilika badilika katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dina Allahi wahidun, kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza jambo la watu wa batil, anasema bal hum fi shakki yal'abun, bali wao watu wa batil wapo katika shaka, ndio wanacheza hapo, wanacheza mambo yao katika shaka. Umeelewa hapo eh? Naam. Kwa mfano kuna watu walikuwa wanatetea maulidi, wakasema maulidi ni ibada. na mwenye kufanya maulidi anapata thawabu. Wakauliza swali, je, ibada hii Sheikh Al-Albani alikuwa anafanya munakasha na mtu mmoja katika wakati wa maulidi. Akamuuliza, naomba unijibu maswali yangu. Na ukiona sehemu nimekuuliza swali hujanielewa, niulize tena niulize swali langu. Akamuuliza swali, je, hal al-ihtifalu bil maulid ash-sharif ibadatun? Je, kufanya kusherehekea maulidi ni ibada au sio ibada? Ile mtu akasema ibadatun. Hii ni ibada. Sheikh Al-Albani akamuuliza swali, akamwambia unakumbuka jawabu lako? Akasema ndio. Umesemaje? Nimesema maulidi kusherehekea ni ibada. Akamuuliza, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamuha? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaijua ibada hiyo? Swali la pili hilo. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analijua ibada hii, ibada hiyo? Yeye jamaa akasema la, hapana. Akasema kaifa ta'lamu ibadatan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamuha? Itakuwaje wewe unaijua ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haijui? Inawezekana kweli wewe ukajua ibada inayokaribisha kwa Allah mtume wako aliyetumwa kuletea hii dini alikuwa haijui ibada hiyo? Inawezekana? Kimtakaka akasema la, kana ya'lamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaijua. Akamwambia ati bidalili, nipe dalili. Akasema lam yu'alli, mtume alijua hii lakini hakuifundisha wala hakuisema. Akamwambia kweli vizuri, je, ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifundisha, wewe umeipata wapi? Swali lingine likawa ni jibu pia, akawa anababaika. Akasema ni kweli mtume aliifundisha lakini hakuitangaza. Swali la tatu akamuuliza, je, jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alitosheka kutolitangaza, kwa nini wewe unalitangaza? Swali la tatu akasema, hapana, maulidi sio ibada, maulidi ni ada, ni kawaida. Unaona kauli yake inaporudi huko, ajitoe kwenye huo mtego. Sheikh Al-Albani akacheka. Kwa hiyo utakuta watu wa maulidi wanajigonga gonga, watu wa batil wanajigonga gonga katika maneno yao, hawana msimamo na wale wanasema. Akisimama huyu atazungumza lingine, na yule pia atazungumza lingine. Na ukishangaa watu wanapata sababu ya kujadiliana kifikie mwafaka. Hakuna kujadiliana, kitabu cha Allah kipo, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mpaka mkae kikao ndio mwelewane? Tuko sawa hapo, eh? Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu wao wameacha kitabu na sunna. Na ndio maana kauli yao zimejigongoka. Ukibaki kwenye kitabu na sunna, basi utakalo lisema wewe, kwa sababu Qur'ani ni moja, basi hata mtu wa karne ya 7 alisoma Qur'ani hiyo atasema lile lile. Yule wa karne ya 20 atasoma Qur'ani hiyo hiyo atasema lile lile tulisema wewe. Wa hadha huwa manhaju sahaba. Na hiyo ndio manhaji ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika sura Ad-Dukhan aya nambari 9 kwamba watu wa batil wako katika shaka, wanacheza katika hiyo shaka. Ndio maana Mungu anaweza kumuongoka mlingania, bwana hii njia sio ya sawa, hapo unakosea, utaingia motoni. Anakuwa anaweza kujibu kwamba wewe umejuaje? Umeelewa? Wewe umejuaje? Hawezi kutetea kwa njia ya kweli, wewe umejuaje? Anasema kama hichi kinachofanya uongozi upopotevu, siku ya kiyama itajulikana nani alikuwa ni kweli. Ina maana mpaka anapofanya ajui kama ni kweli au aelewi. Inajulikana siku ya kiyama. Hasa unasubiri mpaka siku ya kiyama na unajua kwamba kishajulikana umepotea, urudi na dunia kuja kurekebisha. Kwa nini usubiri siku ya kiyama? Kwa nini usirekebishe kabisa? Simetajulikana, utajulikana mbele ya Allah. Aya sasa imejulikana kama ulipotea, utafanyaje? Kwa nini usitafute namna ya kurekebisha ukaingia katika njia sawa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema mudhabidhabina baina dhalik, wao ni watu wenye kubabaika babaika baina ya hapa na hapa. Wao ni watu wenye kubabaika babaika tu baina hilo ambalo wao wanasema. Babaika babaika wana ushahidi wa kutosha. Hiyo ni sura An-Nisaa nambari 143. Kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana uhakika na lile ambalo anataka kumjibu huyu aliyemuuliza, na anaitakidi ya kwamba maneno yake ni maneno ya mtu aliyefanya uhakika katika kauli yake, kwa sababu ana uhakika maneno yake anayajibu yametoka kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hivi ndivyo alivyokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alikuwa haoni aibu kutangaza. Na ndio maana mwenyewe akasema la aiba ala man adhara madhhab as-salafi, hakuna aibu kwa atakayedhihirisha madhehebu yake kuwa ni madhehebu ya salafi. Wantasaba ilayhi, na akajinasibisha na madhehebu hiyo. Wa ataza ilayhi, na akajifakhirisha na madhehebu hiyo, bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali lazima kumkubalia mtu huyo. Fa inna madhhaba salafi la yakunu illa haqqa, kwa sababu madhhabu ya salafi haiwi ndani yake isipokuwa haki tu. Alikuwa haoni tabu kusema Ibn Taymiyyah, kwa sababu anaolisema na wanayoitakidi yapo kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.